پاسخ فرعون موسی را علیه السلام. گفت فرعونش ورق در حکم ماست، دفتر و دیوان حکم این دم مراست. مرمرا بخریدن دهل جهان، از همه عاقل تری تو ای فلان. موسیا خود را خریدی هین برو، خیشتن کم بین به خود قره مشو. جمع آرم ساحران دهر را، تا که جهل تو نمایم شهر را. این نخواهد شد به روزی و دو روز، مهلتم ده تا 40 روز تموم.